Dźwięk ludzi i człowieka skleja symbiotyczny współistnienia schemat. Ludzie, nienawiść, strach i krew, wszystko to w gamie dźwięków jest. Mm-hmm.